राम श्रद्धेय महाराज। भाद्रपद शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 19 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे नोखामंडी राजस्थान। राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम राम राम राम बताया था पहले ही कोई नहीं देखने सुनने सुनने में कहने में आता है वो नहीं है। जिसमें प्रकाश जिस प्रकाश में नहीं है ये दिखता है नहीं है नहीं है वो प्रकाश है वो अलुप्त प्रकाश है। उस जागृत सपना और सुषुप्ति ये उस प्रकाश में होते हैं। वो है जो रहता है उसके अंतर्गत जागृत सपने सुषुप्ति उत्पत्ति स्थिति पर है। महासागर महाप्रलय भी उसी में जैसे सपना आता है उस जगने के बाद सपन झूठा है ऐसे झूठा होने से उसकी विस्मृति हो जाती है। इस तरह से संसार की विस्मृति हो जानी चाहिए। एक परमात्मा है वो मेरा है वो है वो मेरा है मैं नहीं है मैं नहीं मेरा नहीं मेरे लिए नहीं मेरे कुछ चाहिए नहीं कुछ मेरा नहीं है और मेरा नहीं है मेरा मैं नहीं और मेरा नहीं है मेरे चाहिए नहीं है मेरा कहने वाला ये जो स्वभाव है वो नहीं है वो मेरा है कहने वाला वो है उसका स्वरूप है। भूमि रापो अनल वायु कमु मन बुद्धि अहम ये अपरा प्रकृति अहम अहम अहम ये अपर प्रकृति ये अहम नहीं है। अहम अहम अहम अहम जिसके अंतर्गत होता है, जिसके अंतर्गत अहम है वो है अहम भान होता है जिसमें मैं भान होता है वो है मेरा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी वो है, वो जिसका अंश है वो अंश ही है, एक अंश वो है वो है वो है वो प्रकृति है के साथ में वो है, प्रकृति वाला आम नहीं है, सत्ता बात है, तन्मय सत्ता चैतन्य सत्ता चैतन्य सत्ता मात्र है। मैं जाते सब लीन हो जाते जिसके सब अंश है वो अंश ही वो है, सबके लीन होने पर है वो मेरा है, वो है मैं स्थित हो गए ये बोध है, सब विस्मृति हो सबको विस्मृति बोध रूप है, उस बोध रूप जिसका अंश है वो है अक्रिय अक्रिय क्रिया नहीं, क्रिया में भेद होगा, क्रिया रहित होने में भेद नहीं है, जो भेद नहीं वो सबका तत्व है, करने में अनेक तरह के भेद होंगे न करने में एक हो जाएंगे, जागृत स्वप्न में अनेक होते हैं, सुषुप्ति में सबके अभाव में एक हो जाते हैं, जहाँ पदार्थ तो नहीं है क्रिया नहीं है, सत्ता मात्र है, चिन्मय सत्ता चैतन्य सत्ता सत्ता सबका अभाव होने पर, सबका अभाव होने पर एकता होती है, भाव है उसमें तो अलग अलग होता है पर सबका अभाव होने पर अलग अलग अपना होता नहीं, योग्य और अयोग्य विद्वान और अविद्वान पढ़ा लिखा न पढ़ा लिखा समझदार असमझदार ये क्रिया में इधर होते हैं और इनका अभाव होने पर पढ़ा लिखा दो नहीं होते, जैसे सुषुप्ति में सब एक होते हैं, क्रिया में पदार्थ में भिन्न भिन्न तो होते हैं, और क्रिया और पदार्थ रहित सुषुप्ति में भेद नहीं होता। नींद गहरी आ जाओ सभी हो जाते हैं। कि नींद में जो जड़ता रहती है वो जड़ता नहीं है, वो चैतन्य सत्ता है स्वाभाविक स्वाभाविक सत्य सिद्ध है। तन्मय सत्ता रूप केवल ज्ञप्ति मात्र, ज्ञान ज्ञप्ति ज्ञान वो ही है। सत्ता मुसार नहीं, सत्ता और ज्ञप्ति एक है, वो ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान ज्ञप्ति मात्र सदिघन चिदिघन अभाव से मन सदिघन चिदिघन आनंद सदीर्घ है मात्र सत्ता मात्र सच्चिदानंद घनानंदपारसी शांत चैतन्य घन आनंद घन सद्घन सिद्घन मैं तू यह वह जिसमें प्रतिदिन में भान होता है, एक सत्ता मात्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध स्वाभाविक जिसमें पदार्थ और क्रिया का अभाव है, क्रिया का भाव है पदार्थ और भाव है। साधक मात्र का साध्य, साधक मात्र का साध्य और अभी प्राप्त अभी अभी अभी और साध्य साध्य को प्राप्त नहीं होता तो क्या होगा। सम शान सदिघन से घन सम शान परिपूर्ण सत्ता मात्र चन्मय सत्ता मात्र नारायण नारायण।